bana ya fina la wanja bana ya wanja bana ya de ma wura do besra gana meyi awo wanja do gana akanya ma ya godra wanja do meme akanya ma ya godro gana wanjro akanya ma ya godro wanja do gana akanya ma ya godro wabra ya bwa wanke jro Yeah.